بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Rajab mwaka 1443 katika darasa ya al-qasida al-ha'iya fi zuhdi wa targhib wa tarhib li Sheikh Hafiz Ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي قولي الناظم رحمه الله تعالى قال بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغني عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فكل ما قدمه العبد من قول أو فعل قد سطر بأيدي الملائكة الكاتبين في كتاب أعمالهم. كلا alichokitanguliza mja imma ni kauli, imana matamshi yale anayozungumza, au fi'l au ni kitendo alichokifanya. Yote haya yameandikwa na mikono ya malaika ambao kazi yao wao ni kuandika amali za waja katika vitabu vya matendo yao. Yote yameandikwa kama qala subhanahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno isipokuwa karibu yake yupo mwangalizi tayari amtizama anachokifanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule malaika aandika kila anachokifanya mwanadamu, na ndio akataja Allah subhanahu wa ta'ala katika majuto watakayokuwa nayo wakosefu, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكتاب هيك هكيواتي dogo wala kubwa isipokuwa limedhibitiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuamrisha malaika wake waandike kila anachokifanya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakala ila malaikatin kitabata al-a'mali wa tasdiraha wa naskhaha أو كتابة الأعمال نعم وتسطيرها ونسخها. الله سبحانه وتعالى أمواكليش ملائكة كوانديك زي العمل zote zimeandikwa katika kitabu chake. Fayaktubuna kulla ma yaquluhu al-'abdu wa yaf'aluhu. Na malaika waandika yote anayoyatamka yule mja na kuyafanya, yote waandika. Kama qala ta'ala, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kila umma utaitwa kwenda kusoma kitabu chake, leo mtalipo mliokuwa mkiatenda. Hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaq, hichi ni kitabu chetu kinasema juu yenu kwa haki, haudhulumiwi kitu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, hakika sisi tulikuwa tukiandika ndio kuwa mkiyafanya. Yote yaandikwa, kila amal anoifanya mja yaandikwa. Qala fal muradu bi qawlihi nastansikhu ay bi amrina lil malaikati an taktuba a'malakum. Allah akisema sisi tulikuwa tukiandika, kusudia wale malaika ambao huandika kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala amali zenu. Fatuhsa alaykum musattaratan fi kitabin tajidunahu yawm al-qiyamati hadiran amamakum. Kwa hiyo watu watahesabiwa kwa yale walioandikiwa katika amali zao kwenye vitabu vyao, na watayapata siku ya kiyama mbele yao. Qawluhu falam yughni anha udhruha wa jidaluha, ay idha qamat hadhihi an-nafs al-mufarrita لتعتذر أو تجادل عن حالها ومآلها في ذلك اليوم فلن تنفعها المعذرة ولن ينفعها الجدال لأنه يوم الجزاء والحساب. بمعنى يتكففلي وهي نفسي أمبو إلفان يوبنغوف مكوبة كتكهولي موينغو تكفف سماما كتوى عذر أو كتاك كشندانا كلتم جدالا kuhusu hali yake na mwisho wake katika siku ile, basi ule udhuru wake hautamfaa chochote. Ile mja udhuru wake hautamfaa chochote, wala ile mijadala anayoleta mengi asifikirie kama hapo wajua kule, hakuna wajua kule, hukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala, akihukumu khalas, hakuna kwenda kule wala huku, utahukumiwa kulingana na amali yako, sababu ni siku ya malipo, siku ya hisabu. Hapa duniani waweza kukwepa kwepa, waweza kutumia mali yako ukaifanya haki ionekane ni batil, batil ikaonekane ni haki. Hakimu si binadamu, ukamfanya unavyotaka wewe, lakini sio siku ya kiyama. قوله هنالك تدري ربحها وخسارها اي فاذا اخذ الانسان كتابه مجا تكبوكيا كتابو chake ثم وجد اعماله محصاتا عليه فتي اعمالي zake zote zimedhibitiwa pale amehesabiwa kila amali yake ولم يبقى الا حلول الجزاء يكوبكي isipokuwa ni kupatikane malipo yake. هنالك يظهر الرابح الذي ينقلب الى اهل مسرورا او الشقي الخاسر والعياذ بالله. هapo ndipo atakapodhihirika yule aliyefaulu, yule aliyepita mtihani, atakayegeuka kwa jamaa zake akiwa na furaha. وينقلب الى اهله مسرورا, akiwa na furaha kabisa. Na pia siku hiyo atajulikana yule aliyeangamia na kula hasara, waliaadhu billah, hata kaisema laiti nisingelipewa kitabu changu. قوله وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها أي ما تؤول إليه نفسي تكتانا نول مشواكي تكبوشيا لأن ذاك اليوم هو يوم الجزاء سوي يسيكو ليسيكو يا مليبو فالمحسن يؤول أمره إلى الفوز بالإحسان كما قال تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى wale waliokuwa wema jambo lao litaishia katika kufaulu na kupewa wema au kufanywa wema na Allah kwa kuingizwa peponi kama alivyosema Allah wayajzi alladhina ahsanu bil husna Allah atawalipa wale waliofanya wema kwa wema ambao ni pepo sallallahu alaihi wasallam minhum waqala hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan je kuna malipo ya wema isipokuwa ni wema والمسيء يؤول امره الى العقوبه والخسران na yule mkosi jambo lake litaishia katika adhabu na hasara kama qala ta'ala thumma kana aqibata alladhina asaa'u su'a kisha ikawa mwisho wa wale wakosefu ni mwisho mbaya wa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah wa ba'da dhalika fassala an-nadhim rahimahullah fi ma'al al-muhsinin wa ma'al al-musii'in kisha baada ya hayo mshairi rahimahullahu ta'ala akabainisha mwisho wa watu wema na mwisho wa wakosefu faqala fi ma'al al-muhsinin ar-rabihin akasema akiwa wazungumzia wale wema watakaokula faida ya amali zao njema walizozifanya hapa duniani wallah subhanahu wa ta'ala atawajaza na kuwalipa khairi anasema fa intaku min ahli saadati wattaqa bimaana ukiwa wewe ni katika watu wa saada utakaofaulu wenye kumcha Allah idha kana al-abdu min alladhina kataba Allah subhanahu wa ta'ala lahum as-saada ikiwa mja ni katika wale ambao Allah ameandika ni katika watu wa saada watakaofaulu فسلك بهم طريق السعاده كفواتا نجيا يا سعاده نكفول وكانوا من الملازمين لتقوى الله عز وجل اكاوني ketika wale wanaolazimiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala asema fa inna laha alhusna bihusni fi'alha qala fa ahlu as-sa'adati wattaqa lahum 'inda Allah alhusna kwa wale watu wa saada na wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watapata mema bimaana watalipwa pepo wadhalika lihusni fi'alihim allati qaddamuha fil hayati ad-dunya na hii ni kwa sababu ya matendo yao mema waliyofanya katika uhai wao wa dunia thumma fassala rahimahullah fi thawabi wan na'im faqal kisha kaendelea kupambanua rahmatullahi alayhi katika kueleza ile starehe na malipo watakaoipata wale watu wema katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala nasema tafuzu bi jannati an-na'im hawa jaza yao watafaulu na kupata pepo ambayo ina starehe nyingi sana ili una neema nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala allati a'addaha Allah azza wa jalla nuzulan li'ibadihi almuttaqin pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia ndio karamu watakaoshukia waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama نزلا بما كانوا يعملون نزلا nikile anachoandaliwa yule mgeni anapokuja kile anachoandaliwa kwa hiyo hao watakuwa ni kama wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala atawaandalia kila kitakachowafurahisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aweke qala أي وتفوز التي أعدها الله عز وجل نزلا لعباد المتقين وأوليائه المقربين وذلك هو الفوز العظيم في بينز في الله وليو كريبنا الله إن ليو كرام وليو أنرديوا نهوك ليو كفاول ككوب وزيدي. قوله وحورها أي وتفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لهم من الحور العين أو تفول نال أليوان دليا الله سبحانه وتعالى كتك حور العين نا حور نيوانواكي ونيماتشو مكوبوا حور العين الحور العين يعني والي ونيماتشو مكوبوا wana uzuri wa ajabu ambao hakuna mfano wake katika huu ulimwengu. Bi maana vile atakavyokuwa mwanamke amepewa uzuri katika huu ulimwengu afiki chochote katika wale walioandaliwa watu wa peponi. Pengine mtu aweza kusema je, mwanamke akifanya amali, naam, yeye pia akienda kule Allah atampa uzuri, na kama wanavyotaja baadhi ulama kwa uzuri wao utakuwa mzuri zaidi kwa sababu wao waliingia peponi kwa amali, wamejibidiisha kwa amal wakaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale hur ain ambao wako peponi, wale wameumbwa aslan kwa ajili ya watu wa peponi, bimaana si wanawake hawa duniani, hawa wameumbwa kwa watu wa peponi. Wa hurun ain ka amthali al-lu'lu'il maknun, mfano wake tu yani, lakini sio kwa wamekaa hivyo kwa zaidi ya hivyo, ni kama mfano wa dudu zikiwa bado katika kasha lake, namna zinavungara nzuri kabisa, ndio mfano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hurun ain ka amthali al-lu'lu'i al-maknun, je ni kila mtu anaingia peponi atapata hur ain? La, si wote, si watu wote wanaingia peponi atapata hur ain. Hii ni wale al-muqarrabun ambao katika daraja ya juu kabisa. Ukisoma katika suratul Waqi'a Allah subhanahu wa ta'ala sema wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati was-sabiqun as-sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم. هوا ندي ودرجة يجيو كبيس كيش ندي أصحاب اليمين نصحاب المشأمة وطوموتون. ساسو كيانغالية كتك زلس تاري أمبازو الله أميوان دالية هوا أمبوني المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هاو أنديو الله سبحانه وتعالى كتك جزايا وكسمانين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء المكان يعملون. أمو كي كتك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. لكن هاو الله لبتاجة وكزاء وكسم إنا أنشأناهن إنشاء وكذلك أوبيا ولي وكزاو وابا فدنياني كبير ولي حور عين الله سبحانه وتعالى كتاجك ونوال المقربون ومتن يفني بدي يفني عمل يبدي وتاكت بحور عين نكون عمل. Hawa pengine wapata tabu. Kapata mwanamke pengine ni mzuri kweli, wenda kuoa katajua mahari wewe, wafukuzwa, lakini jamaa kusema nitakuja. Nitakuja. Enda mbio mpaka kama amvaa kirikiri pia zitaisha. Ni viatu vya matairi pia vitaisha. Enda mbio yeye. Atafuta huko mpaka hakikishe fanya nini? Mtahakikisha nampata. Haya kaozeshwa. Sasa ikiwa huyu wa duniani wapata tabu namna hii, mbona hurun ain usimfanyie kazi ya amal pa duniani? fanya amal, bidishe ili Allah subhanahu wa ta'ala kukirimu kesho. Kadhalika wazawajnahum bihurin hin. Na mtu mmoja acheka sana hapa, furahi sana, alafu mrefu atakalazima ingie chini, ajifiche nyuma mtu mfupi hayafichiki, sikutaji usijali, lakini mazungumzo yao furahi kama kufurahisha, basi pigania na kusoma Qur'ani sana, fanya ibada za faradhi na sunna, qiyamul layl, kithirisha saum, kila amali ambayo waweza fanya, fanya bidii katika amali. Wa hapa kataja uhurul ain. Qala wa huriha, qawluhu wa huriha ay wa tafuzu bima addahu Allah subhanahu fiha lahum من الحور العين. قوله وتحبر أي تنعم تنعمشوا نكسترهشوا سكوي وتكبو انجيز وكتكبيبو يا الله سبحانه وتعالى في روضاتها وظلالها. روضات مبستان بنا بيبوني نكيفولي جا بيبوني. Allah subhanahu wa ta'ala sema ukuluha daimun wa dhilluha. Peponi hakuna jua bwana. Za kushtuka ili jua la kuchoma amna, la yarauna fiha shamsan wala zamharira. Hakuna jua wala baridi kali peponi. Hakuna siku eti mtu wa peponi sema mbona leo baridi kali, mbona leo kidogo jua kali. Aa, mambo yao ni huku kwenu. Hata ukajenga nyumba mahali gani pia hapo utalalamika. Ndio dunia ilivyo. Hakuna mtu yuishi eti katika hali ambayo ataridhika, hataki hali nyingine hapa duniani. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, la, mambo hayo hakuna. Taabu ni huko duniani huko. Usifanye amali. Unapoingia katika pepo ya Allah subhanahu, ukuluha daimun. Hakuna siku eti kuna chakula, hakuna tunda fulani, hakuna. Aa, la maqtu'a wala mamnu'a. Sababu hapa duniani yawezekana kuwa kuna msimu huu kuna matunda haya, haya hakuna. Msimu huu ni wa matunda haya, msimu huu ni wa matunda haya. Nafikiri hiyo mwajua, mara tu mananasi yamejaa, mara hakuna tena mananasi, mara yani ziko namna hiyo. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kukatika kwa namna hiyo. Kwa hiyo watastareheshwa ndani ya mabustani ya peponi. Kadhalika na kivuli, kama kala subhanahu wa ta'ala, fahum fi rawdatin yuhbarun, wako katika mabustani ya pepo man, yatanaamun, wanimika, wayahnaun, wayatalathathuna binaimi aljanna, wanafuratu, wastarehe na neema za peponi. Inna ashaba aljannati alyawma fi shughulin fakihun, wako katika shughuli nyingine bwana. Kule jamaa waadhibiwa katika moto aliyadhu billah, huku wao wako kwenye starehe tu. Una shughuli nyingine? Shughuli gani? Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttakiun, wastarehe bwana wao na wake zao. Kila kitu wataka kula wala. Wafiha ma tashtahihi al-anfus watalathu al-a'yun, na ndani yake hii pepo kuna kila ambacho nafsi ya tamani. Bimana tamani chochote wewe utakipata, na kila kinachopumbaza macho. Bimana hutuangalia kitu ukitie dosari katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahatu wa antum fiha khalidun, na raha kubwa zaidi sasa ni pale muambiwa kuwa mwaka hapa milele, hakuna kufa tena. Kufa nkude duniani, mshakufa basi mara moja tu. La yadhuquna fiha almauta illa almauta alula, yale mauti ya mwanzo walionja basi, hapa hakuna tena mauti khalas. Sallallahu yaj'alna min ahli aljanna. قوله وترزق أي في الجنة مما تشتهي من نعيمها ترزقي وكتك بيبو كل أنباش وكتماني فيهنؤون بنعيم الجنة وفريكيا نعمة زبيبوني كستارينازو ففيها ما لا عين رأت لنياك كنا كل أنباش أكون جيت للواي كونا ولا أذن سمعت ولا سكيه كسكيه ولا خطر على قلب بشر ولا كبيتا بيتا بيا كتك فكرة يا مويو من آدام أي جواي كبيتا حتى وكفكيريا فيبي ووزي كفكيريا نعم من بايكو بيبون نمنا يدي فكوبا منو كيلا نفكيريا ويبادو صندو kuna watu watamani vitu vya ajabu ajabu. Sema peponi kweli kutakuwa na kitu fulani. Ushaambiwa kila ambacho nafsi yatamani kitakuwepo. Ingawa kuna vitu za kujiuliza sijui vitakuwepo hivi. Jiuliza itakuwepo hivi. Kama ni vako duni duni vya dunia kuna zaidi ya hivyo. Kwa usije hapo kasema mimi bwana napenda ile pilau ya mama fulani hivi nikinunua pale tamu ila ugani ile wala mara waendeshe kule kuna zaidi katika neema na vyakula vya peponi zaidi ya hivi mnavyoviona hapa duniani. Usije ukakisia kule peponi na mambo ya hapa duniani. Hata matunda yanayotajwa tofauti, ni majina tu ya mfanano, lakini matunda tofauti kwa ladha na namna ilivyokuwa tofauti kabisa, kama alivyosema Ibn Abbas. Hakuna katika vile vilivyoko duniani ndani ya pepo isipokuwa majina peke yake. Kama kwa mfano useme ndizi, ile itwa ndizi lakini si ndizi kama hii hapa. Chungwa itwa chungwa lakini si kama chungwa la hapa, si unafahamu namna hiyo. قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. Kwa hakuna nafsi au nafsi haijui kile ichofichiwa katika pumbao la macho, hiyo ni malipo kwa yale walikuwa kiafanya. Kama vile wao walivyoficha amali zao, na Allah subhanahu wa ta'ala akawafichia malipo yao ili wakiona wafurahie zaidi. Auluhu, kisha hapa akaanza kutaja kinywaji cha watu wa peponi kama ilivyokuja katika suratul mutaffifin. Yushiru nasema watashrabu min tasnimiha wa zulaliha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika kinywaji cha watu wa peponi katika suratul mutaffifin asema yusqawna min rahiqin makhtum, watanyweshwa kinywaji safi kiliotiwa muhuri, yani kufungua kwama. Khitamuhu misk, muri wake ni misk. Wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisuna, katika hayo washindane wenye kushindana. Wa mizajuhu min tasnim, na mchanganyiko wake ni tasnim. Hii tasnimu nini? Ainan yashrabu biha almuqarrabun, ni chemchemu watakao inywa waliokurubishwa. Watu wa peponi watakunywa katika chemchemu kama hiyo. Kwa hapa aishiria katika hizo aya, yushiru liqauli ta'ala wa mizajuhu min tasnim wa hiya a'la ashribati aljanna, katika vinywaji bora kabisa katika vinywaji vya watu wa peponi hii tasnim. Walidha kanat khalisatan lilmuqarrabin, na kwa sababu hiyo hiki kinywaji si kila mmoja katika wanaoingia peponi watakipata. Pia mtu anaweza kushangaa kuna vitu ambavyo si kila mtu ni hivyo. Na hii haimaanishi kuwa aliyoko chini atajiona na upungufu fulani. Aa, yeye atajiona hakuna kama yeye, kumbe hajui. Kwa nini wewe utakuwa sawa na Mtume Muhammad SAW katika pepo? Hawezi kuwa sawa. Starehe atakayopewa Mtume wetu SAW, huwezi kuwa mfano wake ukiingia peponi. Sababu yule yuko juu zaidi kidaraja. Kwa watu watapewa starehe za peponi kulingana na nini? Na daraja zao za peponi. Hata katika idadi ya wake pia watafautiana. Katika majumba watafautiana. Kuna wale waliofanya amal ambayo ikawa sababu ya wao kujengiwa majumba peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, ukiswali rakaa 12 hizi sunna rawatib, Mtume sallallahu alayhi wasallam banallahu lahu baitan fil janna, Allah atakujengia nyumba peponi. Wewe huswali hizo sunna za kabliya wala baadiya kabisa, alhamdulillah usali faradhi. Sasa vipi uingie peponi uwe sawa wewe majumba yako na yule ambaye kila siku alikuwa akiswali rakaa 12 kila siku hiyo swali? Kwa bila shaka yule atakuwa katika neema zaidi. Ghiras aljanna subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, katika vile vinavyokufanyia wewe ujengewe nini, uwekewe mitende wapi peponi. Sasa yule asema subhanallah bihamdi mara nyingi akakariri sana, atakuwa sawa na yule ambaye alikuwa kidogo mara yughafilika mara yurudi. Ah, sawa. Kwa usishtuke ukisikia hii wamewekewa watu fulani. Ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala tasnim amewekea wale walio karibu zaidi, na ndio kusema aynan yashrabu biha almuqarrabun, ndio wale wasabiquna as-sabiqun ulaika almuqarrabun, sababu wametangulia mbele katika amali. Kwa hatuwezi kwa mfano sisi wa leo tukawa katika daraja moja na Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, la kumbali wale wakumbali mpaka Mtume sasa, inna ahla aljannati la yataraaun, watakuwa wakiona mmoja mwangalia mwenzake, wamwangalia yule mwenzako kalkaukab, kama mfano wa nyota yuko mbali kule fil ufuq, yuko mbali kabisa, yuko kule daraja yake. Na nataka tufahamu kuwa daraja moja mpaka nyingine watu wa peponi ni kubwa sana, ni miaka umbali wake, siko huko huko huko. Kwa hivyo watu wafanye amal na wamuombe Allah awanyanyue katika daraja za peponi, si wakaa kaa tufikiria mambo kama haya. Mustakbal wangu, mustakbal gani? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, huo ndio mustakbal. Ima uwe katika kundi la watu wa peponi ama kundi la watu wa motoni, hadha huwa mustakbal. Ama hapa duniani hujui mustakbali wako dakika 5 zinazokuja utakwenda wapi? Hakuna anayejua. Sasa hivi wewe wapanga na kupanga na kupanga, kumbe malakul maut ashamrishwa baada ya dakika 10 za ile wewe mpango wako yapanga aje kuchukue. Ushaondoka duniani. Na wewe ulikuwa umepanga mipango labda miaka 10 na kuja. Usiseme mimi na afya yangu. Ah. Hayapangu hivyo mauti. Kwani ni wangapi ambao wamekwenda wakawaangalia watu wakiwa wagonjwa wako juu ya vitanda pengine miaka, kisha akitoka akaenda kafa yeye ambaye mzima atembea kwa miguu yake? Wangapi mshasikia kama hivyo? Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.